الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ويمسك التي قضى عليها الموتى ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. سورة الزمر کی دعوة رد شرك في العبادت جفاب الله مخلصا له الدين ابياب کی ترغيبات زياد ترغيب قرآن تا او ترغيب اسلام تا فمن شرح الله صدره الاسلام بیا ترغیب یا خدای توبه قرآن تا اللہ نزل احسن حدیث کتابا متشابها اقلی دلیلونه پکې بیان شو دلیلنا اول بین زمایات کې خلق السماوات والارض بالحق بیا دویم شپږمایات کې خلقكم من نفس واحده ثم جعل منها زوجها بیا دریم دلیلو اجتماع یاد کہ لم ترى الا ان الله انزل من السماء ماء ابیا سلورم دلیلو 35 38 کی ولن سالت من خلق السماوات والارض تا پنزم دلیل ذکر کئی پدې بیالیس کې د انسان د نفس نه بیانې پر سرور سره د دواړو دعوې اثبات کوي هم د قیامت هم د شفاعت قهري الله يتوفى الانفس الله اخلي روحنا جمع ذکر اوله چې یو تن روح خونه ده کنه تدیر مخلوق روحنا اخلی انفسه حین موتنا پو اخد مرکیم چی دا کامل اغسطل دی بین رب ریزی والتی لم تمت فی منامها اوغ نفسنا اخلی چی مرشوی نئی پو اخد خوب کی دوانا اللہ اخلی خواہ نسبت یہ کرے دلتا اللہ یتوفا الانفس انعام کیم تیر جویو والذی یتوفاکم باللیلی ناغو خوب دکنا خواہ رضا موت پو اخکیم روحو نو اخلی دا خوب پو اخکیم روحو نو اخلی ولیکن فرق بیا دادی وَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيَا الْمَوْتَى بَنْ سَاتِي اَغَرُوحُنَا چِفَيْسَ لَيْكْرِي فَاغِيبَانِ دَمَرْگ اَغَلْ لَزَانْ سَرَ بَنْ سَاتِي فَيُمْسِكُ بَنْ سَاتِ الْسَمَانَ بَدَنْ تَيْنَرَا پْرِيدِي فَيُمْسِكُ عَنِ الْجَسَد تانا چکنی زان سرال تاغ سر جرتد ستور د چاري کې ساتي په معنا بدن ته نه را پریدي نور هغه الله تعالی د چکم زی مستقر د ارواحو یا لین دي یا زجین دي نو باندې ساتي ابي نه را پریدي ها ګوروتا ويرسل الاخرى اور پریدي هغه نور نفسنا بدن ته چې دا خوب په وخت کې اغستی الاجل مسمان هغه به هم تر یو نیټې مقرري پوري هغه هم بیا اخلي که نه ښه دا د الله تعلق دی د انسان سره دوه قسمه او نفس یو شی څوک فرق کوي چې نفس او روح دا جدا جدا دي روح هغه ته وی چې بنده پیسا اخلي کبي اوشه ده کبه اوشه ده خو بس نبضی چلیږي او سا اخلي نو دا ته روح وي او نفس هغه ته وی چې باغې سره پوها تمیز پیجنګلی دا کی نو بازو جدا کړی ناغی وی چی دو خوب پو وقت کی نفس واخلی روح پا کی دکھا دے خوصا اخلی کرنا نبز او چلی گی اوگا دا معرفت او دا علم اغس اغیت ناغسته چی اغیت نفس وی کرنا دکھا دے که یو بنده بیوششی ابز دا سپروتی نروح خوبا کی او نفس نئی لیکن دا فرق کول قوی ندی سو دلیل نشتا دکا قرآن نسبت انفس تکڑے دے از روح ذکر بکی نشتا خوا نبت داگی تا نفس مئی روح و تاموئی نبی ذالک آل آیات اللی قومی یتفکرون یقیناً پا دی دلیل کی چا اللہ بیان کن دیکھ دیر عبرتنا لآیات اور دیر معرفت دپار دا قوم چی سوچ کئی ولی اس بات ہوکا دا قیامت چی لا جلی مسمع نوسرت کئی پشفات قہری باندے چی دی خلق دا اللہ نا بغیر ام اتخذو من دون اللہ شفعاء اینی ولی دی خلقو بغیر دا اللہ نا نور شفاعت کون کی دا اللہ سرا یا پا دنیا کی یا پا آخرت کی دا دی دا خیال دی دوی چی دنیا کی ام دمونگ دا پارا اللہ توی کنا آخرت کی با اموی دی دا شفاعت قہری زکوئی چی اجازت خونشتا اجی بغیر دی اجازت نہیں ناغت شفاعت قہری ہوئی نفا قلو تو آیا اولو کانو لا یملکون شیئا ولا یعقلون چاہتا شفاعا آئے اگر کندی مالکان دیس شے سے اختیار ور سر نشتا بلدہ دی چی ولا یعقلون عقلون پک نشتا دے ولیک انسانان دی نمڑ دی نمڑی کی خواہ عقل نہیں کنا اوکا نور سبوتان متان دی نواغی کیو خود نشتا نبتا سب ہوتا دغا سی شفا آوائے کئیس نہیں نی اختیاری نی عقلی تا سب ہوتا شفا آوائے خواہ قل اللہ شفاعت جمیعا وای او ته چې خاص د الله لپاره اختیار دی د شفاعت ټول بل څوک شفاعت کون کې نشته بغیر د الله نه ولی کا انبیاو ته اجازت کوي نو هغه به کوي کنه هغه هنه شي کوله بغیر د الله د اجازت نه نظام حقیقت کې د الله شفاعت شخه کامبیائی کئی کملائکی کئی کنور مضام حقیقت کدھا اللہ شفاعت شنو قل اللہ شفاعت جمعی آ تول دا اللہ پہ اختیار کی دی للہ علام دے اختیار دے لہو ملک السماوات والارضی خاص اللہ لربت شہید آسمان وزدمکو سم ایلی ترجعون ابیا ودی الله تا تاسو واپس کړی شې دلیل عقلیو پاره کې اثبات د قیامت او پاره کې رد شفاعت قهری نو په دې باندې ورپسې اثبات د توحید کوي او زجر دې د دغه مشرکینو لپاره چې وی بغیر د الله نه نور شفاعت غني داغی حال دلته کی بیانی خواه مشرکینو پورا وضاحتا و پورا پہچانا و پورا تمیز چه خلقو اغس تاسو مشرکان نپی جنے مضایت داغی دا پارا دیر دا پی جنگلے یا ذریعہ دا ویزا ذکر اللہ وحده اشمعزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة کله چې بیان کړی شي د الله په وحدانیت سره بیان کړی شي د الله د توحید چې الله واحد لا شریک دی او چوي اشمعزت او چوي زړونه دا کسانو چې بیا قیامت نه مني مشرکان دي دا د مشرکانو مشهور علامه ده چه لا یومن بالآخره سه تعبیر تن قرآن پا دی سرکی ذکر اغی بار بار نوی چه ازامتنا و کننا تراون دادی کنا ناغی و قیامت نوانی او که سوک پا که منی ناغم پا نمان لوی صاحب ده ذکر اغی اغا قیامت منی چه باغی که با اختیارات دا اولیاوی اختیارات وکی عیسیٰ علیہ السلام یو حضیر علیہ السلام یو ملائکو بئی نو او آخرت خو نشتا دا خو بیان من الشخا آخرت خو آغا دی چه والعمر یوم اذن للہ نو بطلب دا چه چه نمانی کنا دا یوم داخل گر داغی ظلو نچوی پا توحید سرا وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ او کله چې بیان کیږي دا وی اولیاء دا وی قطبان او غوثانو چې بغیر د الله نه دي ځام یستبشرون دا وخت کې ډیر خوشاله توبه توبه په دا وی شرک او په دې ډیر خوشاله چې دا اولیاء کسې وته کې کنا چې لوی ځوان زول زکال به ډیر او چې تکړه شمس تبریز هغه هنر را کوز کړه خپل ځان خلق نه مانی کنه دا او کاکا سه به دا ونه چې کاندولی را کوزول نو بوټی ته جوړ نشو ګورو ته بس په دې ډیر خوشحالي زاولیا او دا قصې او ته بیانې کنه د زیدا زور او طاقت او ته بیانې په دې ډیر خوشحالي دیده که عبارت تید روح المانی اگد عبارت تید ہو مصور بال پینے ولی که اگد اقبل وقت خبر اگئی چوی قد رئی تو نا کثیرا من الناس تکداد دید وڑکوالی خبر دا ادی بیا رستو کین وی ما ته یاد دی چډیر خلق دی انا نحوی هذه صفتی التي وصف الله بها المشركين چوی ډیر خلق دنیا کې په دې صفت باندې دي چې الله د مشرکانو کوم بیان وکړ څنګه يهوشونا بذکر امواتنا دیر پشوق کی چیز دی مڑو ذکر کی گی یستغیثون بهم مدد سی نغواری فریاد و تکی ویتلبون منهم ضرورتون تی نغواری او یتربون اډیر خوشحالی کی من سماعی حکایاتهم چې دې دا کسی وتا اوره کنا دا سی وتا شوق باندې وږي خی کنا یتربونا من سماعی حکایاتهم الکاذبه درو توافقو هواهم خو چې دې طبیعت سره موافقی کنا ها توافقوا هواهم واعتقادهم او يعظمون من يحكي لهم او دا اغي ملانو دير قدر كي چغي وتدا بيانون كي خا يعظمون اغي دير تعظيم كي چي دا دير لوي علم دي دا دير حق پرس عالم چدا کسی و تبیانی خواه اوی وینقبضون من ذکر اللہ تعالی وحده کدھا اللہ توحید و تبیانی نڈیر طبیعت خرابش ینقبضون من ذکر اللہ تعالی وحده اللہ توحید نا طبیعت خراب ہی گیا پریشان کی او نسبت تصرفی لے چل اللہ تا نسبت کے چی مالک دا اسمان نظمو کو آگا دے بیاوی چی وقت قلت یومن لرجلنا ما یورد یوسری تاوی یستغیثو فی شدتی جو سخت پیراغلی وا نو فریادی کو بباز الاموات نو دا مڑو نا اغیث ایوازو نکو فریادی کو و ینادی یا فلان یا فلان دا وازو نوی کول خوا اغیثنی یا فلان اغیثنی زمام عدتو که فقلت له نما وتوي چې قل يا الله دا څه وایې يا الله اغثني دا څه وایې ولې الله ویلي بقره کې چې ویزا سالک عبادي اني فاني قريب اجيب دعوت الداعي زادان وي فغضبه غصه شو ابې بل چاته وي چې دا طالب نه دی دی ولیا نه مانی غره ها یوه ما په حق کې وي چې دی ولیا نه مانی غره هغه وخت کې درې سو کاله مخکې دا کار شو او دا عقیده او دا خلقونه ښه فیضا ذکر الذین من دونه اذا هم یستبشرون کلا چې بیان کول شي دا وی اولیاء او دا غمړو دا قبرونو چې بغیر د الله ندی ځام یې استبشرون دا وخت کې ډیر خوشاله ډیر خوشاله چې بس دا وړو کې پیدا شو د دې نوخار کې ډیر پیدا کی انو خبرې ما پرې نه کولې مې خپلې بند وکړم نو یاري په وخت کې یو ولیو اخون پنجو بابا ویوتوی نو اغلی بوتو اجواندهو پیغوتوی چی ده داس پڑاگا کی کینوی نو بعد خبری باو کی خواه ناگی پڑاگا کی واچو نو کارغر آگه نو خلی کی والا مخوکو والا نو بس خلی ازاده شو و خبری شورو کلی و آوازونه شورو کلی و چه خیموغی یو گورو تا دیولیانه منی کرتا پدیدی دیر خوشحالی چه داد شرکیات دا بوجه دا ککلی کنا دا بیانه اللہ رب العزت امر کئی پیغمبر تا او هر چا تا چې ته به داسې نوې چې یا فلان قل اللهم ته چې سوالي او سوال کوي د الله نه وکې اوای بچ اللهم تلانو باخلی یا الله فاطر السماوات والارض اے بے مثال پیدا کون کیا د اسمان او د زمکی عالم الغیب والشهادتی اے غزاد چی پارسبان دی خبری تپویگی پٹولو غیب و پناہ و پٹ سیزنو باندی که دنیا کی دی که آخرت کی دی او بخکارهم انتا تحکم این عبادی کا تو فیصلکے دبندیان و پمینس کی سنگ مخ کی تیر شو دا فیصلی و قیامت کی بیما کانو بی اختلفون پټول واغه مسلو کې غډیر شي کنه بیما په حق داغه مسلو کې چې دی پاره کې اختلاف کوي وګور دعا او شو هو مطلب ښکارن کو دا صرف دعا شو اواز شو جل مفاتر السماوات عالم الغیب والشهاده انت تحكم بين عبادك بما كانوا يختلفون جواب ورسره دي چې فحكم بيننا فحكم بيننا يا الله تزوم ين کې فیصله وکړه او یادا چې اقضي حاجتي الله تزوم حاجت پوره کې دا سوال کو وَلَوَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا بِالْفَرَضِ كَچَرِوِ داغی کسان دا پارا چی شرکی کڑے دے سو آوا سو چی پدیز مکا کی دی ٹول دا دیو مشرک شی مثال وَمِثْلَهُ مَعَهُمْ اَدُمْرَ وَسَرَ نُور شی مَا فِي الْأَرْضَ ادیس کئی دے اس قیامت کرا گیر شوئے دے خواہ عملے کنی والے دلہ سخونے تڑلے خواہ لیکن بالفرد دسرا دا ما فی الارض و مثلہو معہوشتے کنا دے سکی لفت دو بیہی دے ورکی دخپل زان پا جرمانا کی ملیکو توی چی دا واخلے گورا یو از مکانا دو از مکی دی دکیز مکی دی دا واخلے اما پرید اما اخلاص کے بولی من سوء العذاب یوم القیامة تغدیر بد عذاب دروزی دا قیامتنا جواب مخکم ویلیو گریات ساتے جماعت قبلا ذکر نخا کری دکنا تقا دے ذکر کری دکنا چاگر یاد ساتے کنا ما تقبل منه نا نشی قبل دی قبل دل سکے وبدالهم من اللہ ما لم یکونو یحتسبون خکارب شدیتا دا اللہ طرفنا اغا سزاگانی و اغا عذابنا چیز دی پا گمان کنو ما لم یکونو یحتسبون دیر گمان نو بل دی گمان سو شفاعت او چی قیامت کی زمونگا دیر خلق شتا او دیر لیلوی حسته شتا دی اغیب زمونگ دا پارا اللہ سر شفاعت کئی او غب نی ناغی او گمان غلط شکنا یا تزیبون یو خب او گمان غلط شی غرمان یہ ختم شو بل او دالهم سیئات ما کسبون دی چی کم عملو نکڑی دی دې دا خیالو چې دا نیک اعمال دي مونږ له الله دې اجر راکړي مونږ له ثوابونه او درجه راکړي ا دغین عذابونه جوړ شو ښکاره به شي دې ته سخته سیئات سخته دا عمل چې دې کړو وها قبیم ما کانو بی استعذون او نازل بشي په دې باندې عذاب چې ور پر ټوکی کولی دنیا کې چراول عذاب کلبی راولا اغا عذاب با پی نازل شو ایزا اغا عذاب دی چیزا با اور پورا ٹوکی کولی اغا پی نازل شو خلاصی نشتا گو ری خوا خلاصی صرف ایمان و پا عمل لی اوز دی وضاحت نورم کئی چی تا سوک دی للذین ظلموا سوک دی چی گو ریستینا نا قبلی گی دازم کڑکا بلزم کڑکا اوغا نا قبلی نا اللہ ویدا دیکھا نا فیضا مستل انسان ضرر کلی چی ورسی دی انسان تا دی کافر انسان تا سزا دنیا مصیبت ہو سزا تکلیف ہو مخکی اول کم تیر شیو دعانا اللہ یونگ تاواز کئی سمائی ذا خوولنا ہو نعمتا مننا بیاچی ورکو مونگ دلرا نعمت تقبل طرفنا اگا مصیبت چن لرکو مرض لرکو نو صحت ولورکو غربت لرکو نو مال ولورکو او غم او حزن لرکو نو خوشحالی پیراولو نعمتا مننا نگورا مشرکو ادوائی قبول شوا اللہ دار چا دعا قبلی خوا خود مومنانو اغداس قبلی چغیت رحمت وی ادو مشرکان دا چی قبلی اندیتا استدراج وی امتحان چوری کا سوال والا قبلو ما بالکل رستو بی بیا گور ما قالانو دی بیا وائی انما اوتیتو علا علم بیشک عمال چی سراکلی شو کسحت تے او کمال دے او کخوشالی دا نداد دی وجنا چی زد دی لائق ما علا علم مانا على علم من الله بأني أهل لذلك الله زما په حال خبر دي چې زه دې لایق یم کنه کني نه به را کول بیا ګوروت ابن کثیر وی ها على علم من الله بأني أهل لذلك وإلا لما حولني کزه لایق نه وي او زه الله خو نه وي نبی را کول اگر پا دیدو کشو کنا اللہ وی فیل شوی بلی یا فتنتن بلکی دا خو امتحان دے پا دنیا کی اللہ پا ہر چا باندی کئی او دا دید پا رہ کئی چی دے شکریہ دا کئی او کدے نا شکری کئی وی سلیمان علیہ السلام تنو خلاس نو چی تخت راغ دا بلقیسو ناغوی کنا لیبلوانی لیبلوانی دا اللہ پا ما امتحانو کن اشکرو ام اکفر بل سوک دا دین اخلاص دی خواه بل یہ فتنہ تم دا خواه امتحان دے لیکن اکثر خلق نپوئی گی اغیب بل سوار واری اغیب اخپل قابلیتا و پا لیاقتا و پا دیور واری خواه اللہ ای پیل شوی استان مخکم دیر خلق پیل شوی و قد قال الذين من قبلهم یقینا دغسی خبر کړی و کسانو چې مخکې د دینو او قارون بابا سورې قصص کې تیر شو کنه ها چې هغه تخپل قوم وي چې لا تفرح مستی مو کوا ان الله لا يحب الفرحين دلا دغه خلق نه خو خدا مستای چې کی چې تداوی نه ښه په بازارونو کې او په چوکونو کې او په سلیماګانو کې او په کلبونو کې او دا دلا نه دی خوفه ابي او ته وی چې وقت رفي ما تا کلاو خدای له مال در کړې دي په دې تزان له دنیا هم سمول شي اخرت هم سمول شي اسړیا دیر نصیحت وطاق ناغسوی قال انما اوتیتو على علم عندی او ام دقا جوابو کفا او چه دما مال تنشے کتے دا خمال اللہ را کرے دما خپل خدای را کرے دے او دی خواخو منو دکے را کرے دے فما اغنانو ما کانو یکسبون اللہی فیدور نکڑ دی لراغی سو چکڑیو پا دی دنیا کی دفع نکو دی نعذاب ما کانو یکسبون چیر سکڑیو آغاز ختم شو مالونا اعملونا ختم شو ارسخا فاسوابم سیاتو ما کسبو ارسی دل دی تا پا دی دنیا کیوں عذابونا او سخته داغی عمل چکره او آخرت خوم داغسه ده خواه دا خود بخانو خلق و حال شکنه چه قال الذين من قبلهم خواه ود موجوده او مشرکین مکه او عرب دایا دی والذین ظلمو او کسان چه ظلم کره شرک کره من اولائی د دې خلقنا چې دا ستاسو مت سيصيبون سيئات ما کسبو زردا چې وبره سيدي تا سو سخته عذابونه دا عمل چې کړې دې په دې دنیا کې دغه بازار کې شو یا دینه مخ کې چې هغه وکاله قحط پر راغلو عذابونه یې کړه تمام بمعجزين دی دا اللہ نا نشی تختے دے زن نشی خلاسو لے دلیل عقلی تاوم دلیل ذکر کی دلیل عقلی خواہ اولم یعلمون اللہ ایدی زمرہ نپوئی گی ان اللہ ابتر رزق لمن یشاء و یقدر چدا خدا اللہ شان دے چلا کلاو فراخ رزق ورکی اگا چالا چو گواری خدا دلیل در رحمت ندے گوارے جوان یشاو ویقدر رو چالا پا اندازہ ورکی پا قدر ورکی تا زوار امتحان دے خوا چالا چو دیر ورکڑے دے اگا دی پدی باندی مستی نکی چیزا زده اللہ خواخی ما و مالی ذکر کرده ده و بس ما سر رضا چاکار نشتا ده بس شکر ده ده که چه الحمدللہ او چاله پس اخته سر رر کرده دنیا کی نا ده صبر کئی چه بس ده اللہ طرف ده نمونگ پی رضایو اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ یقینا په دې دلیل کې چې الله بیان کوم دې کوم ډیر فائدې دي خدا قوم لپاره چې ایمان راوړي اخیری ترغیب ذکر کوي ډیر اعلی او ډیر اکمل چې کوم خلق داسې نه امید شي او کنه دې دنیا کې خپل ګناهونه په وجه باندې اګه چا به ته وی چې توبه وباسه هغه ویره ما خپل ځان معلوم دی زما توبه نه قبلی ما چې سکړی دي هغه ما ته معلوم دی زما توبه نه قبلی ته داسې نا امید خلکو الله رب العزت او سلی او چته کړی امیدونه ولا پیدا کړو چې ولې نه قبلی قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم وايام زماده طرفنا چې بنديانو الله له تاواز کوي اور یې نه کنا زه تاور مکنه ها الله आवाज کوي چې زما بنديانو او خاص هغه کسانو چې زیاته هم کړې دي په خپل ځانونو باندې اسرفو که ارسر آلخا شرک بے ام کڑی ہے نور ظلمون بے ام کڑی اغلاگانی جوارے و شرابونا سدونا رشوتونا ارس بے کڑی خوا اسرفو لا تقنطو من رحمت اللہ منو میں ذکی گئے دا اللہ دلوی رحمتنا دیر لوی رحمت دا اللہ خوا ان الله يغفر الذنوب جميعا بشکل لا دې چې بخي ګناهونه ټول توبه تا زیات نشته چرته قران کې ها ادا مفسرین درلنه تنگ دي ها دیو سره ځان نه نقطې لګي ته جميعا دلان دی وی بتوبه ته لکه دا ځان سره خبرې کوي ولې الله ته نو معلوم په توبه ته دا نه خو یریږي نه هغه خپل رحمت کولاوي او تیر لاندې هغه خپل رحمت وسعت کی او تبګي تنګی راولي ها مثال دا سړی چې نبی له سلام تراوه او ته وی چې صلی الله یا پیغمبره دلته نو سوال وکړه چې ما او تعالی جنت راکی بس ما او تعالی نبی صلی الله علیه وسلم لقد حجر تواسعا جنت خډیر ارته هوتا را تانکو لقد حجر تواسعا دا چلو دا نور سل خلق بس چل کوي نو دیغه چل کوي الله خپل رحمت پراخه کوي چې ټول پکې راشي او دی را تنګي ښا دې ځایت نشته چې بتوبه ته ځکه آیاتونه ټول په خپل خپل ځای دي او چرته باید ځینې کې ډېر اشکال نومبا د حل لپاره بل آیات را اړو چې دا ځنه اخو چاله چې اشکالی کندل تسه اشکال کلاوی چې دا ټول ګناونه به هم کو شرکی کار سی کنه ها ټیک ده چې کله دا یو آیات او د بل مین کې تعارض راځي هغه کې به خامخامونګه بیا تعویل کو په ځینو کې تعویل نخلاصې نه کنه ها هغه کې به تعویل کو ها دکوی نبی علیہ السلام دا آیاتو یا بیا و سرا حدیثو یا بیا دقا سی عام کنا نو یو سڑی تا پوسو کی خوکو نبی علیہ السلام نا چو انکان اشرکا کو شرکی کڑی نوم بے بخی نبی علیہ السلام یو سات خاموشو نو بیاوی بی الا من اشرکا نن دغت نبار دی دا ولی دا صورت نساء دو آیاتونو پوجا کنا چلتے دوزل ویلی چن اللہ لا یغفرو ان یشرک بیهی ویغفرو ما دون ذالک لمن یشاو نو دلتا کتب کتنو اقتلی کینو بیا دبیت توبتی پزے داو لکا چن اللہ یغفر الذنوب جمیعن دون الشرک داو لکنا داو صحیح نکتا دا خاضر کجی آیاتو ندی او بیت توبتی بیت توبتی دغه دغه بیا ضرورت نو او بیا ټول ګنا او نو سره دا راضی ښا الله خپل رحمت ډیر عام کو ان الله یغفر الذنوب جميعا ها بیت توبتی د دې لپاره صحیح دی چاو مشرک بابا کیوم راشی کاغا تو باو باسی دا شرک نا نو بس بخن باو توشی کنا خوا قرآن ویلی دیب الا من تاب و آمن و عمل صالحان خوا انہو والغفور الرحیم بشک اللہ دے بخشش کون کے مہربان تا ترغیبو چی اولی ذکر دو مشرکانو کن اور بسی ذکر دو مومنانو کن یا عبادی اللذین آمنو اس دی علاج خی چی اللہ گناو نبخی قرآن پاک پل تفسیر کی وضاحت کی خوا. نو دیس طریقہ و ذریعشتہ دیکن نا ناغذ ذکر کئی فانیبو الی ربکم ای خلق و روجو که اخپل ربتان دین امراد توبہ دخا رو گرده دخپل گناون پل ربتا عجزیو که توازو که واسلیمو له او اخلاسو که دا اللہ دا پارا من قبل ایاتیکم العذابو پت مخکد دین اچراشی تاستا عذاب ثم لا تنصرون بیا وساسو بالکل مدد نشی کې دي که دنیا کې موت راغې او که قیامتی عذاب دواړه ته مراد بیا نکیږي اوس دنیا دا اوس الله مقدر کړی دا الله ته رجوع کا الله ته فریاد کا توبې او باسان او اسلمو د اخلاص نه کار واخلا نو بیا هم خبر مجمل شوا ولی هغه به تپوس کی چې دا رب کم ځای دی ځکه الله وی چې وانی بو رجوع کوي نو رب کم ځای دی نو دویم آیات کی وی چې وتبعوا احسن ما انزل الیکم رب څوک دی دا الله کتاب دا رب ته رجوع وکنه منډې موخه چرته جمعات تراش قرآن رواخلا کور که بای قرآن رواخلا دا اللہ تراتلل لکھا دا اللہ کتاب راغستل دا اللہ ترجو کول لکھا تابداریو که دا خیستا غا کلام چنازل کلی شوی دیتا استاد رب استاسونا من قبل ایاتیکم عذاب و ایاتیکم العذاب و بغتتن معنی اکرد مخ کی عذاب خواه مخکې د دې نه چې راشي تاسو ته عذاب ناصافه ناصافه خو موت راځي اذام عذاب یې کنه چې راي به توبې ته سم نشي ښا وانتم لا تشعرون استاسو به دا ګمان نه چې زه به مرما وای تا خو خپل چې کپ کړی دی چې زما هیڅ بیماری نشته روغ موټی ما ظاهر او باطن هر څه تا خوڑی رک دوک دو امیدو نو امند که ناسا پا موت را آخا نالای بیاس نکی خا دینا پس بیاس نکی اوز د دې ترغیب ثمرات خې فائدې خې چې د الله رب العزت دنیا کې ولي خلق ته اعلان وکړي یا عبادی الذین اسرفوا یا بندیان اوس وخت راشه اوس مقضا وذل الله ګولډن چانس درکړی دی نو راشه راشه راشه ولي کدا مقضا نه خطا شو بیا باسی لګیای ان تقول نفس چونوای یو نفس په قیامت کې یا حسرتا اے افسوس افسوسونو تبا آواز کی حلاکتونو تبا آواز کی ولی پسبان دی افسوس کہے علاما فرطو فی جنب اللہ پاغا کوتا ہے و پاغا نا فرمانے و پاغا خلاف وردے چکڑی مداد اللہ پا حق کی فی جنب اللہ فی طاعت اللہ حسن بصری ہوئی او زجاج ہوئی فی طریق اللہ هو التوحید دا گورو دا سلمت لب دا اللہ پاگا دعوت کی میڈی رکو تائی کری دا چاگا دعوت تو توحید خوا نتاس چل کاؤ دنیا کیسے چل کاؤ وی وین کن تول من الساخرین وی دروخ سلو ایم بس دنیا کی ماں ٹول وقت پٹوکو مسخروکے پا خنداو پا خوشحالے کے پا بدی کی جوڑ کرے ٹول مار بدی کی تیر شی من الساخرین کی چکل یو پورو ٹوکی کوا کلا بل پورو ٹوکی کوا کلا پیس بک گو را کلا یو شی گو را کلا بل شی گو را بس ٹول مار بدی کی تیر شی لمن الساخرین دا یو نفس دے بل او تقولا یا داونوی قیامت کی لو ان اللہ حدانی کچر اللہ ما تا ہدایت کرے وے ورزان نگو نانگاری اللہ تا نسبت کی چیز ما گناہ خونو کہ اللہ ما تا ہدایت کرے وے لکا دی نور تا چکرے دی دا چی جنت تی نڑک دی نظبام دی سرام کن خواہ کلامه ته ذات کړه ویل كنت من المتقين نذبهم د موحدين نو ما ورود دا ډیر خطرناک سړی دی ها اور دا ګور چې معتزلی دی سر کوزه لو ان الله هداني ها هدي دا نمنې کنه هدي چې الله خو با خلقتا د نیک لار خوې چه دا ما تاولی دی نیکی لارو نخووه دا گو رو تا خواه دا خبر پا ظایر که چی خلق واری نو مرگرتی هاو سرکی ویری شاوی کنا چی زور خلق تا اللہ هدایت کاو کنا نو کدتا اکڑه وی جنت کی خوزیو ندیر دی وارد اللہ واسعه ادی اوس پدی پوئی گینا چې هدایت دو قسمه ده یو هدایت اختیاری ده چې الله اختیار ورکړی ده لارې وته خولې ده وهدینا او نجدین هدینا او سبیلا اما شاکرن و اما کفورا او ته ویلې چې دغه لار ده وګوراته یې دغه لار ده دا لار هزا سراتی مستقیمن فتبعوه یا خلق دا لار دا ما تر رسید لیده دا لار مپری ده گوری دا را دنگا که دیو تنوی لی او اختیار می در کلی خواه دا غا هدایت و تکلی و دی دروغوی کنا ها یو اغا هدایت تی چیو دی نیسی دم رینا او توحید دل په دې هلکه واچ دغه الله نه کوي کنه او دغه هوته جبري وي الله جبري کار نه کوي جبري هدایت نه کوي کني بیا وبګیوتن کافر نو ها تاسو سو زله مخک ذکر شو چې ولو شئنا لاتینا کل نفس هداها الله وی کچې ما غختین ورو سکار نو ما بهر نفس ته هدایت او توحید ما مولا قبول کړي او چې زده کړه فنا ولیکن حق القول مني بل خبر الله کړي کنه دا دروغ وی چې الله ما ته هدایت نه کړي ولي تا پیغمبران شمارلی دی چه سورو تا اسمانی کتابون شمارلی دی چه سمر را گلیو تا دنیا کی علماء شمارلی دی حق پرستو نور ہدایت سنگا یرو را بیل کنتو من المتقین او تقولا دادرم یا دا نفس داو نوی حین تر العذاب کلاچوینی عذاب جہنم لو ان لی کرتن کاش کوې زما د پاره بیا تل دنیا ته هرګه دا دته دوه بهتره غلی وي چې ویزه دې کینسل شو نو اوس وای چې بلکې ویزه کومه روان لې کرتن فاکونا من المحسنین بروتا هر یوې ایوي زبد متقین نوم نا بلوی زبا دا محسنین و دا موحدین و نام کچر ازا اللہ دنیا تواپس کرے زبا بیادا سکو مخا اگا خبری کی چیزا نکی دو دی نگور اللہ جواب ورکی بلا سرا دا جواب صرف دا دی یو قول لے چوی لو ان اللہ حدانی ذکه چې دا په دې سره خلق گمراه کیږي ارسوک به وي چې او کنه وي چې الله یې دور خلق ته هدایت کونه کدته کړی وي دا ټولر سره مرګرتیا کوي کنه دا نور چی دا خو دور ده گمراه نه دي نو د دې جواب یو کو چې تاسو یې چې الله ما ته هدایت نه کړي بلا ولی نه کړي بلا قد هداک الله تا وسره ده قد جات کا آیات یقینا راغلی او تا تازما آیاتنا فکذبت بها او تا دروغ جن کړل او هلی دی ولوکتی چې ګوردا آیاتونه د بوتانو په حق کې راغلی دي نو دې پاولیا او چسپان کوي توبه توبه ګمړه خلق گمراه کوي دا دا داوی جو فقط ضبطا دا تکذیب دیکھا یا دا دا مسلمانانو پا حق کی نور آگلی دا دا مشرکانو آیا تو ندیت مسلمانانو چسپان کوي منگ دا قرآن وی نمن فقط ضبطا بها وستکبرتا و تالوی کلیوان تاوی دا منگ دی توحید تاجت نشتا وسم وی کنخا منگ تاوی ویدا توحید دی خدای تاسو نصیب کی و الحمدللہ نصیب کړی درالخا پخپلوی تاسو مر لوی دخا وکنت من الکافرین او تازان ته مسلمان وی تازان ته اهل سنت والجماعت وی تازان ته دیک بندی وی وکنت من الکافرین وی تخپل عمل نام او گورا وی تاو پا دنیا کی دا کافرانو نا خواه وصل اللہ رب العزت یا علامی خی شر دی دنیا کی دا کافرانو نو خوچا پی جند نگواری زکا دا مسلمانانو نخیخ کلی جامع وستی وی او خوخ کلی پیزار او ٹوپے او ارسو گڑے پدو دا چادا گمان نراتو اللہ رب العزتوی راشا چوسی دا تاو خیمہ راشا بیٹری اسا رشتے ویوم القیامتی تر اللذین کذبو علی اللہ ورد قیامت باندی اوبوینی او کسان چی دروغی جوڑ کریو پا اللہ باندی چی دمونگا شفا آشتے ولی وجوههم مسوده مخونه به تکتوری راشه وسه لباس وګوره دا دنیا ګوره چې زه پودر لګول کسه چلی کاو اوس پودر نشته کنه وجوه مسوده مخونه تک تور دی الیسا فی جهنم مسول للمتکبرین ولی نشتره پا جهنم که زیده و سیده دادا سی متکبرین و مشرکین و چاگی دا توحید نه انکار کئی او غی پوری ٹوخی کئی خوا چی دا توحید دوی استخدیس تاسو نصیب کی ویس تاسو مطلب دی چی جهنم که زیده نشتا اخو نده کیگی خواه دا تخویبی اخروی ذکر که دا دی حال خواه اس مقابله که دا حق پرستو حالو گوره وینجی اللہ الذین اتقو او خلاصی بور که اللہ و کسان اللہ چیزان بچ کلو دا شرکنا بمفادتهم پخپلونی کو اعمال سر ابن عباس وی رضی اللہ بعمالهم الحسنہ بمفاضتهم معنا کوي ښا نیک اعمال یې کړیو هغه بالکل لا مسهم السوء او بن رسیدی تا ذره تکلیف په دغه قیامت کې جنت کې ولهم يحزنون انا بدی غم جنشي پاتیر شي عمر پسې چې بیا بیا خدای ته وی چې ما واپس کا لو ان لی کرتن د خدای غم جن دې کنه دغه دنیا په عمر پس غم جن دي چې خدایا د شپې ته 500 یا کال عمر می تیر کو اباس می تیر کو هغه پس خپایم او لاس مرونه ما هم مومنان ولاس نمروړي ښا ولي ذکر کړه دې کنه دی خو خپل عمر ډېر قیمتي کړه دې کنه ها دی خو چې یو ځل ویلي چې وحده لا شریک له نو ټول ژوند یې قیمتي شو برکتی شو ولهم یعظم راغی سره غم نشته الله خالق کل شین دلیل عقلی اتم الله دې پیدا کون کې ظاهر یو شی بل چا په کس نه دی پیدا کړی او هو علی کل شین وکیل څنګه چې پیدا کړی دی نو دغه سی په کې تصرف کوي دغه سی په کې اختیار چلی دغه پس مړی او ژوند دی کوي وکیل لګنا دا څه دی موار ها له مقاليد السماوات والارض حاصل الارض خزاني د اسمانو د زمکو یو معنا دا خزائن ولي وکیل ذکر شو کنه نو وکیل متصرف توي اختیار من تاوی نو اختیار و سر دسده ده خزانو ده اسمان نو ده دمکو مقالید السماوات والارض از این معنی کئی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہوئی تپا اسے اکود نبی علیہ السلام نا چه مقاليد السماوات ستوي فقال يا عثمان ما سألني عنها أحد دا تپوسو يزمان ايچا نو کره تارا نو کره اب يوتوي چه مقاليد السماوات لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر دا چا بیان دي کنه دې سره به جنتونو د ارس دا کولاوی کنه ها مقاليد السماوات والارض خاص الله لره اختیارات دې اسمان نو زمکو مقاليد اخزاني سدي د رزق او د رحمت او د باران او د وریزو د هواګانو د بوټو دا ټول دي مقاليد السما رحمتن اذا الله او کسان چې کفر کړي د الله په دې آیاتونو باندې اولایک هم الخاسرون دا کسان دي هلاکی دن کی قل فغیر الله تامرون تدعونني اعبد ايها الجاهلون. دارت کی په مشرکین باندې او جواب کی داغی د دعوت ګره پیغمبر له دعوت ورکو چې زې په زېبه کې اشارات راغلیو کنه ښا او هغه ته دینه مشکلات نه غداو چې کله به وی چې تدعو ذکر آلهتنا تب از منگ للات منات نم ناخلی او ندعو الهکا منگ بستاد خده نم ناخلو خیر ده سبو نوائیو وطنو از منگ استاو پدی بانده رو غو شیخا باغیو منشوه بیورتوی چی تعبدو آلهتنا و نعبدو الهکا بیا بدا سرو غو کو چې تبا زمونږ د اعلی او عبادت کوم واستاد خدای عبادت کوم نو بس روح او شو کنه دا اوس ډیر آسان ده ها. دا پیغمبر ته د مشرکینو طرف نه دعوتونه نو وایو ته افغیر الله تامرونی افغیر الله تامرونی انکار کوي د توحید نه نو ذا غیر اللہ پا حق کی ما تا امر کوئیم اعبدو چیز عبادتکم ایوها الجاہلون یا مشرکانو مشرکان جاہلانی کا نخوا ما تا دعوت را کوئیم زستاتو پا تماما چیتاتو بعد ما دا رب وحتانیت امنے او دا شرک نما توباو باسیں نتا سما او شرک ترابلے دا چرنه شي کېږي ولقد وحي اليك والى الذين من قبلك او يقينا وحي کړی شي ذاتهم د ټولو نه رستو او هغه کسان چې ستانه مخ کې دي پیغمبران ټول انبیاء او تعالی دا حکم کړو لئن اشركت هر یو ته ویلو ښا هر پیغمبر ته چې کتا شرک کو زما سره لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ نو تباو برباد شي ستا عمل په دنیا کې وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ او خامخا شي بته په دنیا کې ډیر تاواني په آخرت کې دنیا او آخرت په تباہ شي خسرت دنیا او آخرت هر پیغمبر تعالی دا ویلو کنه ښا سره دینا چې د انبیاو نه شرک نکیدو په دې تویلی شي کلام په فرض باندې لئن ان راشی یا لو دا دو دیخوا نو داگه کلام تا پا فرض باندی ویلیشی چی بالفرض که چر تاشر کو که نستا عمل گورا دا با تباو برباد شی دا انبیاء عمل و تنٹنگی گی نو ادا دی خلق دا و تنٹنگ دی خوا ولی دی شرکم کئی نازا ولی امانی او اپل منزون او دسون هم کئیوی نا دا بولی بربادی خواه دا دیر زبردست خلق دی خواه تزید پیغمبران نومو چتی خواه چه انعام کیم اللاوی لیو ولو اشرکو لحبتوان ما کانو یعملون حل تیوی لیو پیغمبران ذکر کریو دیر اتل سپوری ابیوی چکچر دی شرک کڑیوی د دې عملونو به برباد شي او لهبتوا هغه ماضی ذکر کړی دا او دل صلی احبتنا په ماضی او په مستقبل کې بار څه خراب شي وا ازکم فسرین ټول دا وی روح المانیانو چې په هو کلام علی سبیل الفرض ها علی سبیل الفرض او په دې کې حکمت څه ده تقبیح المخاطب چې دې مخاطب قباحت الله ذکر کوي ها او هغه چې هغه معصوم دي انبیا دي او اقناته او داغه ناامیدی ذکر کوي د الله د رحمتنا لتكونن من الخاسرین. الله وی چې د انبیا عمل وطن شي ټینګې دي نور به ته څوک ټینګ شي. بل الله فعبد خبر اول تلاړه چې فعبد الله مخلص له الدین دلته تاکید وکړو چې بل الله فعبد بلکې خاص د الله بندگی کوه وکم من الشاکرین او شاپه دی عقیده باندې تر مرګ پورې کلک یو دا معنا یا شاده دی بیان اونکه په دنیا کې پخپل ایمانی بلتا بیانی حق اما قدر اللہ حق قدری قدر ندی کڑی دی خلقو دا اللہ اگا قدر چی داغد شان سر لائقی حق قدری چکم داغد شان سر لائقی حق چی اگا این یعبدوہو وحده لا شريك له جهاد داغه عبادت کوي ها هدي دا اولیاء او قدر کړي دی ها داغه ډیر قدر او عزت او داغه نوم ګوره بعضي بګه په خلق لازم کړي و چې ګوره ځي نوم به او د سوان خلق ګوره سلوا سره شي ها پیدا لانم کو هر حالت کې باخلی پیغمبر باغت ازی ډیر زیات معزز دي چې دینم به او د سنا اخلي ما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه د زمکه با غونډه د الله په موټي کې شي پر ورځ قیامت عظمت ذکر کوي کنه والسماوات مطويات بيمينه اسمان نبطول ان غختيشي الله بخلاص کې سبحانه الله پاک غنې هر قسم شریکان پاک دې الله دار قسم شریک نه او چت دې غنا چې دې سره شریک وي. حديث کې مدقه راغلي چې د ازمکو باندې الله پدې یو غوته باندې او اسمان نو په بل غوته باندې او دریابونه او غرونه په بل غوته باندې او مخلوقات نور په امنګولې داسې کړه چې لا منګول او چرلی او بوې چې انل جبارون المتکبرون سشو د دنیا غ جبارین سرکشا امتکبرین سشو چریم لوی کول چې مونږ بادشاہان یو مونږ ته هغه يهودي راغلی او نبی له سلام ته بیان کا ته تورات دغه څنګه نقشې وته جوړ کړه چې لازم کوا د الله په یو غوته باندې اسمان په بل باندې غرونه دریابونه په بل باندې او دغه سیدا انسانان او جنات مخلوقات په بل باندې او بیا به وای داسې نبی علیہ السلام خان دلو صحابه کرام تن تپوس کو چې تا ولیو خان دلو هغه دې په دیوان خوشاله شوما چې د تورات او زمون خبره یو شان شو غورو ته د تورات کې هم د قصر راغلی لکه سم چې حدیث کې راغلی ونفق في السور يفك بوالشي بشبه لكي فصعق من في السماوات ومن في الأرض بيخوش بشي عصوك جباسمانو كي اوغا جباز مكا كي إلا من شاء الله هم اگر اغسوك بطن بچي چه دا الله خوخي دا اولش بيله دا نديتا سور دا صعق وي ځکه مخلوق چې هلاک شي نه جوړ بس بيوشي ده کنه فسائقه مراتنه علاقات ته موت پر راشي الا من شاء الله کی بے استثناء الله ته معلومه ده چې څوک چې نامراد دې کده الله ذات چې نامرادي نو هم الا من شاء الله او یا چې نامراد جنت حور و غلمان هغه باندې خو ناراض بي وشي اسوکی مراد چې موسی عليه السلام دې حدیث کرا دي چې خلق به بي وشي او انا اول من يفيق پیغمبر وی زبا ولیم چې زبا بیدار شما فیضا انا بی موسا چه زو گورم موسا علیہ السلام وی بقائمت من قوائم العرش دا عرش پا یوستن پوری بولاری کن نو لا ادری پیغمبر وی زوست پا دی نپو ایگا ما چه افاق قبلی دی زمان امخ کی بیدار شو او یا پیارو راغلی ندا اولی ام یوزیا بسواقت تور یا داغی تور دا بیوشی پوجبان دی اللہ ولدہ بدلور کرا چیز دین ہے بچ کن اللہ منشا سمانو پی خبی اخران بیاو پکوالی شیپ دی که دو امزل اگه تا نفخ ثانی وی باعث بعد الموت فیضاهم قیام ینظرون ناسا پا مخلوق بولاری او گوری با یو بلتا ینظرون خپل مانا دا یو بلتا عملونو تا یا مانا ینتظرون انتظار بکی دا اللہ دا پیسلی واشرقت الارض بنور ربها اروخانه بشی دازمکان یو پلاک بشی دازمکان په نور د خپل رب سره اغه نور کنه چې دنیا کې غنخ کاری ده الله نور السماوات والارض مثل نور هی کمشکات ده اغه نور به په قیامت کې ښکار شي او دا باغ مقامی خازن وی چه حینا یتجل رب تعالی لفصل القضائی دا اغا وقت چه اللہ رب العزت با پخپلا دا فیصلی دا پار راشی عدالت با قائم شی ملائک با دا عرش نچا پی رئی تی صورت کی وس راضی کا نخوا او فیصل با کینو ملک برانا شی بنور ربها چه رب راغ پیسا لولا اردیر خاموشی بشی ابازی امرت تینا نور دا مومنانو داغی دا ایمان او داغی دا اعمال صالحو ولی دا هر مومن نبا نورهم بین ایدیهم و بی ایمانهم او کنفا او ذیال کتابو کی بخوزشی عمل نامی ذا خلق پلا سنو کی وجیع بن نبی نوشوادائی رابوستشی پیغمبران دا گواہ دا پاراو نورم گواہان ملائکو انور دار زمانی اخپل حق پرست وقضی بینم فیصل وکلشی دی پمینس کی بالحق پین صاحب سرا وهم لا یظلمون او اچا سرا با ظلم نشی کے دے او فیت کل نفس ما عملت پورا بور کریشی ہر نفس تا بدلا داغ عمل چکڑے دے وہو آلمو بما یفعلون ذکر اللہ خبر دے کنا دا ہر چا دا عملنا او داغی دا حقیقتنا او دا غیدا جر و دا ثوابنا خپوئی کی پاغسو چی دیکلی دی افعالونی ہوئی سیکلی دی نو اس حال ذکر کی دا دوارو فریقینو حال چنگس صورت کی تقابل ذکر شکنا افا من حق علی کلمت العذاب افا من یتقی بوجہی سوک یو شانتی دی سوک بل شانتی دی و وسيق الذين كفروا وبشر لشي كافران لمحشرنا ملائكة تبالاوي وشر وبشر لشي جهنم تا دلي دلي زماران حتى اذا جاؤوها تردي پوري چسنگ راورسي فتحت ابوابها ناسا پبا پرانستشي دروازه د جهنم دام د دې بي زته ده پاره چې وسره بلاس بجه مشوي ورج سور زمانه ده اداغه وخت کې وا دروازه پرانستشي نه بلاس به وي ها د پاره تذلیل او د رسوایي دي ها وقال لهم خزنتها او بویدیتا خازنان اغا مقرر پو جهنم باندی علمیاتکم رسولم منکم ارض دقتا پوست دیخا ولی نورا غلی تاستا دمرک پو وقیم دقتا پوست کلیو ملائکو نورا غلی تاستا پیغمبران استاسونا بندیان داغی کار داو چی بیانول بے پتاسو باندی آیاتونا دخپل ربم وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا اَيَرَ وَلِيَ تَاسُو دَ مُلَاقَات دَرْوَزِ اسْتَاسُو نَچِ دَادِ تَا دو مسئلی خُکڑی وی کنا يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَات توحید توحید انو بیان کردی تاستا اما مسئلہ دا قیامتی انو اکڑی چی دان تیار کے دان سم کے اخرت لغمو کے اخرت لطوخو کے وی دا غروت دا کنه اوسه ته دغه سره غلې ته چې دنیا کې به یو ځای تطلین سمبه دي ځان برابر کو او بیا بیا به تاسو سنو کول چلکا شنه حتی کارت پاتې نشي غوري او ټیکټ سنبال کا غوري کم ځای کې هوته بټو کې کیدا توبه توبه وای نو تاسو سره د کلی غمو اتا سره د اخرت غم نو دلته نشنه هتی کار راوړل لقایوم کوم هاذا نی ټیکټ راوړل دا داسې د خوشاله کار ده ها دې سره غم نشته ګوره ها کشل دل وته وای کنه لقایوم کوم هاذا قالو بو یذی بلا او راغلیو کنه راغلیو مونږ ته پیغمبرانو لیکن وسره ده دي چې فقط زبنا دغه سورته ملک کې براشي بلا قد جات رسولنا او دار ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین لیکن ثابت شیوا فیصله العذاب په کافرانو باندې قیل ادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها او بویلی شی ملائک بوتوی او دا مومنان بوم پکی ټول بپکی برخوالی او چزیزه چلو تاسو به دنیا کې دغه سنوی چې چلو اسلام آباد چلو لاهور چلو جهنم چلو قیل ادخلوا او ویلی شي زه داخل شه پډې رو دروازو ز جهنم هميشه وي پاوي کې هميشه په وسو سل متکبرين ډېر بد دي زه دو سه دو د متکبرين خلقو ها دیوته وي مؤمنان یاد کړی په اولل الباب سره او دی یاد کړی په متکبرين سره چې د لوی نه چاودنو زکه او ته متکبرين ښه وسیق الذين اتقوا ربهم ببدل شی ډیر په عزت سره نمیل ونو په شکل باندې د وفد په شکل باندې په سوارلو باندې وسواري هغه چې یری زریو د خپل رب نه اله الجنه زمران جنت ته ډلی دیوام ډلی کنه ها او څوک به دغه سي اراکین وای د توحید اراکین وي، څوک به رضاکاری خدمتگار طالبان وي، دي یو دار څوک به حافظانی، څوک به قاریانی، څوک به عالمانی، د دې ډېر ډلې زمرا حتا زجا اوه تر دې پوری چراو رسی جنت تا نداخل بشی دا سره دې اذا جاءوها فيدخلونها ولي صدور تقول ضرورت بن راضي لکه جبريل چې وطنو ارسمان کې به ورو ټکاو استفتح چې کولاو کې کنه ننا وفتحت ابوابها دروازې جنت با دمخ کې نه کولاو شوي وي ذکا مخ کې تیر شو سوره سواد کې کنه 50 آیات مفتحۃ لهم الابواب مفتحۃ دغه دروازې به د مخ کې نه کولاو شي ښا وقال لهم خزنتها ابویدیتا هغه ملائک د جنت او رضوان او دغه مرګري سلام علیکم مبارک شه ویلو السلام سلام د تحیه نه ده، سلام د مبارکه ده، ځکه جواب ته یت نشته ده ها. ا مبارکی ولا ولی ورکی ځکه چې بچ شوې د مصیبتونو د عذابونو او د سختونو تیبتم معنا ده تیبتم خوشاله شه ادویم مانا سبب ذکر کئی طیبتم تاسو ډیر خیستو ہے پا دنیا کی حی و میتن که جو اندیو ہے نوم ډیر خیستو ہے خلق بدل ملاقاتون لراتلو ابی اپس دمرگ نا خدا سے شوئے چی تا بنوی چی دا مرد دے طیبتم حی و میتن فادخلوا خالدین داخل شه دیتا همیشه به دام یو قول چې دا سلام وی دی الله طرف نه راوړی حدیث کې راځي کله چې ملک الموت راځي او مسلمان ام واحد بندلا هغه سره ول خوشاله خبري وکي ها او ته وی چې السلام یقروک السلام اگر الله چینو می سلام دے اگر تا باندې سلام وی یقراو کا سلام ها ها ها دی خوشاله شي چیر ډیر غټ زیره درا باندې وکو د ډیر لوی هسته دی راله سلام راوړو اج زیره څوک چاله راوړو نو سوال ورکی کنه جیب تلاس کی کلهګی ک ډیری ک روکی او کماتی خوته وی کنا مجزه تعالی پذیری کی صدر کما مجزه سر سدی مجزه روح برا واخلی ولا بوار کی نو روح خو ملک الموت نه راخلی نو ملک الموت اول دی ته وی شهر ما سره کړه خدا روح راکین ولي رب هغه مشرکین ته وی اخرجوا انفسکم او راکه دا روحنم دا نفسونه راکه وخمالاوے جا پامکاوے او باسے ناگی خونشی رہستے خدا خو مومنان اللہ دا مقام ورکڑے دے وی چیزی لاس کی نو روح براوال عمل کل موت لبے ورکی چا چه خفا کیگه ما سر خداغا امانتونو توبه توبه. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وبوئی دا مومنان گره دغا وقت که اللہ وی جنت تا ده دا خود مرگ وقت ده چکه مخکی صورت انعام کی زیر شیو خواه سنگج دغا وقت که وطوی نو دمرگ که وقت که وطا اموی کن خواه او بوائی دا جنتیان چه دا اللہ حمدنا و سناگانی دی اغزاتو چه رشتے اکرام سراوادخ پلان و اورسن الارد اور اکرام زمکا دا جنت نتبو من الجنت حیث نشاو بس زمون خوخدا کارزے کزان لکور نیسو کارزے کزان لزے نیسو مکان نیسو بنگلہ نیسو هر ځای کې سمانه پکې نشتا چې کوم ځای زمون خو خیخه پنه ما اجر العاملین څخه استد اجر د عمل کوونکو رد به شفاعت قهری چې دار څه چې ملاویږي نو په عمل باندې ملاویږي ها نو دا الحمد دی ولی وي دا شکرې په تور باندې ولی ځکه چې الله سره کوم وعده کړی او نو رښتیا شو ها اگر اشتیا شوا چه صورت انبیاء کی ویلو ان الارض یرسوها عبادی الصالحون لازمکا دا جنت با پا میراس کی واخلی زمانی کان بندیان نروح المانوی هذا الحمد على انجاز وعده سبحانه چه اللہ و سرغواده پورا کلخا و ایراسهم الارد از مکه اولا پا میراس که ورکلا کنا اتباو و اونا ما شاو کم دے خوخی و تر الملائک تحافین من حول العرش و نبتو ملائکو اغد عرش ملائکو چاپیر بولاری دچ عرشنا او سو سو سپونه با اولاری داغی ملائک اغیط ملائک دا عرش ویخا بسبحونا بحمد ربیم اغیبا قخپل وزیپا کئی تسبیح وائی پا حمد دخپل رب سران اکا اغیق مخیوی لو چه نحنو نسبحو بحمد کا اغیق پل ورد نده پریخ خان او پیسا لباو کلیش پی مند دی که پی انصاف سران فقیل الحمدللہ رب العالمین او بویلشی بالحمد او بویلشی بل شکریان تا پس بانده دا دا عدل پا پیسا لی بانده اما که جدا شکریه و چه وعده رشتی اکلا ادا جدا شکریه دا چه اللہ دا عدل پیسا لوکلا تمام حمدنا و سناگانی اللہ لرزی چپالون که ده مخلوقات ده سورت